Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Swaparbitrage.nl. Obligaties met een stabiel rendement tot 11%. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. Ja, vanochtend natuurlijk direct alle brievenrubrieken in de kranten afgestruind op zoek naar een reactie. Maar nergens een P-Omtzigt uit Enschede te bekennen. Morgen is het zondag, maandag zijn er geen kranten in verband met Pinksteren. Dus R. Plasterk uit Amsterdam. Ik denk niet dat u voor dinsdag weet of uw excuses aanvaard zijn. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op zaterdag. Het komende uur gaan we het hebben over de nieuwe mobilisatiewet die in Oekraïne is ingegaan, terwijl Rusland in het oosten van het land steeds meer terrein wint. Verder is er vandaag bij Vlieland gedoken naar een visserskotter die bijna 60 jaar geleden van de radar verdween. Marktplaats bestaat 25 jaar. Een financieel succesverhaal, want ja, Nederlanders en tweedehands spullen, dat is natuurlijk een gouden combinatie. En ik spreek ook weer eens met een genomineerde van de Brusseprijs voor beste journalistieke boek. Vanavond is dat Maarten Reinders, die over de geschiedenis van Access for All schreef. En het vermaarde Storioni-trio is hier. Zij proberen jongeren warm te maken voor kamermuziek. En uiteraard zullen ze ook voor ons, de wat minder jonge jongeren, iets gaan spelen. Maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Zaterdag 18 mei. Het kwam met bakken uit de hemel in Limburg. Er viel zoveel regen dat het waterpeil van de rivier De Geul snel steeg en campinggasten werd gevraagd om te vertrekken. Om hier te blijven zitten en ze zeggen ook hierachter zit die rivier waarschijnlijk. En dan kun je ook niet meer weg zometeen. Dus dan is het of nu weggaan of de gokwagen. Ja, de gokwagen gaan we allemaal niet doen. En dat met de chaos van 3 jaar geleden nog vers in het geheugen. Ja, dan komen die beelden weer terug en dan denk je van het zal toch niet nog een keer. Chaos zoals we een keer in 2021 hier in Zuid-Limburg hebben gehad. Nou, die chaos die kwam er niet. Er kwam zelfs goed nieuws. En die zijn dat dit momenteel het hoogste punt is. En daardoor kunnen de mensen ook gewoon blijven. Het inpakken werd dus uitpakken en de camping haalde opgelucht adem. Ja, we krijgen net bericht dat alles is ingetrokken door de burgemeester dus en door de brandweer. Dus we zijn nu de mensen de goede blij. Jullie mogen allemaal blijven. Ja, en nog meer goed nieuws, want de komende dagen blijft het goed kampeerweer. De wolf dan, die terug is in Nederland, dat weten we. Maar onderzoekers zeggen nu dat er de komende tijd veel meer roedels bij gaan komen. De Achterhoek, Brabant, Drenthe, Overijssel, dat zijn allemaal gebieden waar wolven kunnen gaan leven. In Gelderland lopen nu al veel wolven rond en confrontaties willen ze daar natuurlijk voorkomen. Daar willen we voorkomen in Gelderland doordat we aantallen kunnen gaan beheren en dat we ook wolven kunnen schieten die afwijkend gedrag tonen. Maar van afschieten wil het wolvenmeldpunt niks horen. Zij zien andere oplossingen. Zoals elektrische hekken, zoals kuddebeschermingshonden, grote honden die tegen een wolf op kunnen nemen. Die zijn ontzettend belangrijk bij dat leren samenleven met die wolf. De Europese Commissie bekijkt of de beschermde status van de wolf er vanaf kan. En daarna kan er dan worden ingegrepen bij overlast. En een stoma op je 25ste, dat overkwam Joelle. En nu probeert ze met TikTok-filmpjes het taboe te doorbreken. Je weet niet zo goed wat je kunt verwachten, want je krijgt natuurlijk wel afspraken in het ziekenhuis en dat soort dingen. Maar van mijn leeftijd had ik nog nooit iemand gezien met een stoma. Nee. Ze maakt ook stoma-zakjes met ludieke teksten erop. Ho, ho, holy shit. Oh, crap. Ja. En eigenlijk wil ik juist in plaats van dat mensen het wegstoppen, dat het juist leuk opvalt. En Joelle gaf haar eigen stoma een naam, want dat praat net wat makkelijker. Als je dan bijvoorbeeld met vriendinnen op het terras zit, dat je dan denkt, ik ga me even legen. In plaats van dat je zegt, ja, of dat mensen aan mij vragen, hoe gaat het met je stoma? Oh, gaat het met Jacques? Dat bekt toch veel lekkerder. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Ja, naar Oekraïne dan, want om meer en vooral ook jongere soldaten te kunnen recruteren heeft president Zelensky zijn handtekening onder een omstreden nieuwe mobilisatiewet gezet die vandaag in werking treedt. En ondertussen is Rusland bezig met een offensief aan de oostgrens in de regio rond Kharkiv. Dat is de tweede grootste stad van het land. Hier in de studio is journalist Michiel Driebergen, die veel in Oekraïne zit, maar toevallig nu even in Nederland is. Goedenavond. Goedenavond, Elisabeth. Is de nood zo hoog dat die mobilisatie wet er moest komen? Ja, zeker. Dat had eigenlijk een half jaar geleden al was het al nodig geweest. Maar het bleef heel lang in het parlement liggen. Het was een omstreden wet. Het was toch te moeilijk om, denk ik, in te voeren voor een hele lange tijd. En het gevolg daarvan was eigenlijk dat je hele nare filmpjes op internet zag rondgaan van ja, de mobilisatiedienst, zeg maar de recruteringsdienst van het leger, die mannen dan maar gewoon van de straat oppakte en in een busje stopte om te kijken hoe het met de registratie zat en om te kijken of ze geschikt waren voor het leger. En dan werden ze naar het front gestuurd. En dat heeft heel veel kwaad bloed gezet. Dus die wet was eigenlijk een beetje te laat. En die is er nu wel. Die gaat dus morgen in. En wat is er zo omstreden aan? Nou ja, omstreden. Het was dus lastig om erover eens te raken. En dat, je zag eigenlijk, kijk, Oekraïne heeft bijna 1 miljoen mensen in uniform nu. Althans, het afgelopen 2 jaar gehad en nu nog steeds. En dat is heel veel. Dat zijn heel veel mannen, vooral mannen, ook wel veel vrouwen. Maar vooral mannen die dat vrijwillig deden, die dat uit motivatie deden. En we hebben natuurlijk die spirit van de Oekraïners gezien de afgelopen 2,5 jaar. En dat waren heel veel mensen die dat zelf wilden. Maar ja, op een gegeven moment, als er meer dan 1 miljoen, dat is heel veel. Dus de mannen die er nu nog niet in het leger waren, die wilden misschien, die zaten niet zo te springen. En dat voelde de president natuurlijk ook en de politiek. Nou goed, het is heel lang geduurd, maar nu zijn ze er toch uit en die gaat dus morgen in. Ja, en wie kunnen er dan nu allemaal een oproep verwachten? Het zijn vooral jongeren, want er is, en dat klinkt misschien een beetje naargeestig in dit verband, maar er is vers bloed nodig. Jongere mannen, want de gemiddelde leeftijd van de Oekraïense militair is nu iets van 3,44. Nu kunnen ook mannen tussen de 5 en de 27, dus echt jonge mannen, kunnen naar het front worden gestuurd. En ja, ik heb het bij de Oekraïense Centraal Bureau voor de Statistiek opgevraagd hoeveel mannen er zijn in die leeftijd. Dat zijn er ongeveer 360.000. Nou ja, hoeveel mensen daar geschikt zijn, hè? Hoeveel mannen daar geschikt zijn om naar het front te zijn, dat weet ik niet. Maar in elk geval probeert Oekraïne daarmee toch een hoop nieuwe mannen te werven. Ja, en ik begrijp dat er ook nog gevangenen naar het front gestuurd kunnen gaan worden. Kan ook. Daar moeten we minder van verwachten. Dat zijn er naar schatting ongeveer 20.000 tot 30.000 die daar geworven zouden kunnen worden. Want ja, de Russen doen dat heel lang, hè? Delinquenten naar het front sturen. En dat zijn vaak, nou ja, dat zijn echt criminelen. In Oekraïne willen ze daar iets voorzichtiger mee zijn. Dus ja, je moet niet langer dan 3 jaar vastzitten voor vergrijpen. Dus je moet geen moordenaar zijn of grote drugshandelaar of politicus die vanwege corruptie in de cel is. Dan moet je gewoon je straf uitzitten. Maar als je wat lichtere vergrijpen hebt gepleegd, dan kun je inderdaad vrijkomen door naar het front te gaan. En er zijn er aan het begin van de oorlog ook een heleboel mannen naar het buitenland gevlucht. Heeft het voor hen ook nog gevolgen? Nou, toen Zelensky die wet tekende, toen hetzelfde moment kwam de minister van Buitenlandse Zaken met het idee om dan maar te stoppen, ook meteen met paspoorten verlenen aan mannen, Oekraïense mannen, die in het buitenland verblijven. Dat zijn er ongeveer 800.000 in de EU. De overgrote meerderheid is er al jaren, werkt hier, hè, gewoon legaal. Maar er zijn natuurlijk ook mannen. De Oekraïne ontglipt. En daar richt men zich natuurlijk op. Dat is oneerlijk, vinden met name militairen. Krijgen dus geen paspoorten meer voorlopig, alleen als ze terug willen naar Oekraïne. En zo worden die buitenlandse Oekraïners ook echt onder druk gezet. Dan moeten ze terug naar Oekraïne om een paspoort te verlengen. En dan kunnen ze vervolgens er niet meer weg. En dan kunnen ze niet meer weg, tuurlijk. Want ja, mannen mogen het dan niet uit. Dat geldt dan ook voor hen. Ja. Wat zijn de reacties in Oekraïne zelf? Betekent het ook dat er nu weer een soort nieuwe golf aan mannen is die zal vertrekken misschien? Dat kan eigenlijk niet, want je kunt alleen maar illegaal het land uit. En dat is echt heel lastig. Wat het probleem is in Oekraïne is dat de strengheid van de wet. Strengheid, daar houden Oekraïners niet van. In Rusland pikt men dat, maar Oekraïners vinden dat lastig. Dat die jonge mannen worden opgeroepen, dat is niet zo omstreden. Daar is men het wel over eens, dat snapt men. Maar alle mannen tussen de 18 en de 60 moeten zich vanaf nu opnieuw registreren op hun adres. Tot nu toe was het eigenlijk zo dat mannen konden, en ik ken heel veel van dat soort mannen in mijn omgeving ook, die wonen op een ander adres waar ze geregistreerd staan. En dan kon je eigenlijk vrij eenvoudig kon je de dienstplicht aan de dienstplicht ontkomen. Als je niet durfde, en dat vind ik ook begrijpelijk, dat je niet naar het front durft. Dat je niet wilt sterven aan het front. Want de situatie aan het front is slecht. Maar nu moeten alle mannen zonder uitzondering zich echt registreren en hun registratiebewijs bij zich hebben. En dat vinden de Oekraïners eigenlijk een te totalitaire greep van de regering. En daar is heel veel kritiek op. En daar zijn ook veel mannen boos over. En er zijn zelfs veel mannen die ik zelf ook heb gesproken, ook onder die jonge groep mannen, die zeggen van ja, eigenlijk zou ik trots willen zijn om in het leger te gaan. Maar nu denk ik eigenlijk, dit is zo'n strikt regime. Ik wil dit eigenlijk niet. En dat zie je toch steeds vaker nu in Oekraïne. Ondanks de situatie aan het front, die moeilijk is. Ja, laten we het daar wat meer over hebben. Want de vraag die reis is natuurlijk van hoe gaat het dan op het slagveld? Nou, we horen de laatste dagen heel veel over dat Russische offensief. En dat de Russen in een week tijd bijna 300 kilometer terreinwinst hebben gemaakt. Hoe komt het dat het zo slecht lijkt te gaan? Ja, 300 vierkante kilometer, dat is best een hoop. Vergeleken met vorig jaar zeker. Er is een nieuw groot offensief bij Kharkiv. Richting Kharkiv, richting de stad Kharkiv, maar ook richting de Donbass vanuit de provincie Kharkiv. Dat heeft Oekraïne niet zozeer verrast, maar je ziet ook dat Oekraïners zich er niet echt raad mee weten. Russen hebben inderdaad veel kilometers veroverd. Er is een vluchtelingenstroom op gang gekomen. Zo'n 10.000 mensen zijn gevlucht vanuit die regio, de grensregio met Rusland. Voor de stad Kharkiv is het heel erg bedreigend. Ik ga er ook weer heen. Die stad, als de Russen nog een kilometer of 10 oprukken richting Kharkiv, dan is de stad te beschieten met artillerie. Mm-hmm. Onbeperkt te beschieten eigenlijk. Dat is heel erg naar vooruitzicht voor de stad. En ook, ja, je ziet eigenlijk dat de overmacht van de Russen, zelfs al is het een relatief kleine macht daar, die de Russen daar paraat hebben, is toch al te groot voor de Oekraïners. Je ziet dat de Russen toch succes boeken en ook de Oekraïners eigenlijk een beetje gek maken door dat front zo lang te maken en dus het tekort aan manschappen, wat nog steeds echt een aantal maanden echt gaat gelden voor Oekraïne, dat ze dat uitbuiten. Ja, dan zegt Poetin wel, daar heeft hij gisteren op bezoek in China iets over gezegd, dat Rusland niet van plan is om die stad Kharkiv in te nemen, dat ze een bufferzone willen instellen. En dat is natuurlijk heel moeilijk wegen wat dat soort woorden waard zijn. Maar zouden ze het in principe kunnen om die stad in te nemen? Het is de tweede stad van het land. Militaire experts zeggen eigenlijk dat het heel moeilijk is. Dat je daar eigenlijk 200.000 tot 300.000 in plaats van 30.000, 40.000 troepen, wat Rusland nu daar paraat heeft, moet hebben. Zelfs omsingelen is lastig. En bijna onmogelijk met zo'n relatief kleine macht. Maar het is vooral de angst voor de stad. De Russen zijn eigenlijk al een half jaar bezig met de stad genadeloos te beschieten met lange afstandsraketten. Ik heb daar zelf ook, ik heb het meermaals meegemaakt dat je 's nachts wakker wordt van de explosies. En dat is een voorbode. De Russen hebben laten zien dat ze steden willen veroveren door ze te vernietigen. Kleinere steden is veel langer omgevochten. 5 tot 8 maanden over Bakhmut bijvoorbeeld. Dat is echt een kleine stad. Ja, Kharkiv echt veroveren lijkt onmogelijk, maar de stad vernietigen kan wel. Dat hebben we gezien en dat is het sombere vooruitzicht nu. Jij gaat maandag weer terug, hè, naar Kharkiv. Ja. En dat gaan we dan volgen van wat je daar aantreft. En wat zou je zeggen is dan voor die militairen die daar nu rondom zitten het belangrijkste op korte termijn? Uiteindelijk aflossing, rotatie. Dat ze naar huis kunnen, dat ze even op adem kunnen komen. Want militairen zijn echt kapot. Daar praten ze niet over mobilisatie, maar over demobilisatie. En dat is eigenlijk de grootste uitdaging. Ja. Niet zozeer mobilisatie, maar hoe geef je even rust aan de militairen die al 2,5 jaar vechten? Ja. Goed, nou, succes op die reis. Dank je wel voor dit gesprek en voor je komst naar de studio, Michiel Driebergen. Dank. Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces. All alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through. Hold me close and I won't leave, 'cause it hurts when you hurt somebody. So much to say, but I don't speak. And I hate that I let you stop me, 'cause it hurts when you hurt somebody. Don't know where the time went. Stuck in the wrong mindset. And I let the rules bend. When I know that all along I made the break. Hey, you got me searching for reasons to keep me from leaving. And then I have trouble breathing. I give myself another chance to stay. Hey, hold me close and I won't leave. Cause it hurts when you hurt somebody. So much to say, but I don't speak. And I hate that I let you stop me. Cause it hurts when you hurt somebody. One day before you know it, you will see all of the pain and all the irony, yeah. You'll feel the sting and then you'll think of me. Cause it hurts when you hurt. Hold me close and I won't leave. Cause it hurts when you hurt somebody. So much to say, but I don't speak. And I hate that I let you stop me. Hold me close and I won't leave. Cause it hurts when you hurt somebody. So much to say, but I don't speak. And I hate that I let you stop me. Cause it hurts when you hurt somebody. Noah Kahan en Julia Michaels met Hurt Somebody. Op 25 januari 1966 verdween een Urker kotter met 5 bemanningsleden aan boord zomaar van de radar. En vandaag, bijna 60 jaar later dus, gingen duikers ten noorden van Vlieland op zoek naar het wrak van de UK-558, zoals dat visserschip heette. Kees Meeldijk van de Stichting Onderzoek Maritieme Vermisten coördineert de zoektocht en ging ook mee de zee op. Goedenavond. Goedenavond. En Willem Foppe is nabestaande van 2 van de opvarenden. Ook goedenavond. Goedenavond. Kees Meeldijk, om met u te beginnen. We zijn natuurlijk heel benieuwd wat u op zee heeft aangetroffen. Maar eerst, wat is het verhaal achter deze kotter? Waarom wordt daar nu na zoveel jaren nog naar gezocht? Nou, de nabestaanden hebben een verzoek bij onze stichting gedaan om naar deze kotter te zoeken. Omdat het die kotter nooit is gevonden. En de familie vindt het heel belangrijk om alsnog eigenlijk een stukje afsluiting te krijgen. En nou, wij hebben als eerste met hun overleg gehad van wat is er bekend. En vervolgens hebben wij zelf archiefonderzoek gedaan. En daar kwamen nieuwe feiten naar voren. Ja. En zodoende hebben we besloten om een expeditie te organiseren naar een wrak waarvan wij vermoeden dat het mogelijk het wrak is. En Willem Foppe, uw oom en uw opa zaten op die kotter. U was toen zelf nog niet geboren, maar u heeft vast wel heel veel over die ramp gehoord in de familie, denk ik. Wat is het verhaal dat in uw familie rondgaat over wat er gebeurd moet zijn? Het verhaal dat ging inderdaad altijd bij ons in de familie rond. He, daar ben ik, kun je wel mee zeggen, groot mee geworden. Maar het verhaal is wel altijd geweest dat de kotter vergaan moet zijn. En hoe? Dat was natuurlijk een groot vraagteken. Want het schip is gewoon verdwenen, ze kwamen niet meer terug. Maar wat wel bekend was, was dat het die week wel goed weer was. Dus er was geen storm in het spel. En eigenlijk is altijd het vermoeden geweest dat ze of zijn overvaren of dat ze zijn vast blijven zitten met de netten. Met een van de netten en dat daardoor het schip ondergetrokken is. Ja, dat zijn de meer plausibele mogelijkheden. En ik begrijp dat er ook nog wel andere theorieën waren. Er zijn ook nog wel andere theorieën geweest. Onder andere dat ze misschien ontvoerd zouden zijn door een Russisch schip. En dat is ook een beetje in het leven gekomen doordat ze een paar weken voordat ze zijn vergaan bijna een aanvaring hebben gehad met een Russisch schip. En dat verhaal, dat is met name bij de familie in Stavoren, Jan de Groot, die ook op het schip was, zodanig heeft dat een rol gespeeld. Die moeder van Jan, die kon heel moeilijk accepteren dat hij mogelijk dood was. Dat er eigenlijk altijd een soort hoop, een soort verhaal in het leven is gebleven. Dat het misschien toch wat anders was gebeurd. Ja. En hoe was dat bij u in de familie? Hoe heeft dat grote verlies doorgewerkt? Nou, dat heeft altijd doorgewerkt dat natuurlijk de vader van mijn vader, die was er opeens niet meer. Het was een groot gezin. Nou, mijn vader die stond op dat moment eigenlijk al op trouwen, dus die trouwde. Maar het gezin, dat ging natuurlijk verder. Maar mijn vader had er wel altijd een bepaalde rol. Jongere broers die ook later bij mijn vader op de kotter hebben gevaren. Waar, ja, waar dan mijn vader ook een soort rol in had. Ja. En meneer Meeldijk, de nabestaanden die kwamen dus bij u terecht en vroegen uw stichting om te proberen te achterhalen wat er nou gebeurd is en waar dat wrak dan zou kunnen liggen. U zei net, we zijn archiefonderzoek gaan doen. Vertelt u eens hoe dat verliep? Nou, we zijn als eerste bij de nabestaanden zelf gaan informeren van wat is er bekend. En dat we dat gesprek hadden gehad, toen dachten we gelijk van nou oké, ja, hier kunnen we wat mee. Want er is wel een vaag vermoeden waar het ongeveer gebeurd moet zijn. Het is niet locatie hele Noordzee, want dan zou het niet te doen zijn. En vervolgens zijn we naar het Nationaal Archief gegaan en we hebben met oude vissermannen gepraat om te kijken van wat is er nog bekend. En die informatie hebben we eigenlijk gekoppeld aan de hedendaagse nieuwe technieken van het scannen, het onder de waterbodem scannen van wrakken. Ja. Wij hadden zo'n vermoeden van oké, nou ergens in dit gebied zou die moeten liggen. En toen hebben wij aan een bedrijf gevraagd, PeriPlus, van wat weten wij van alle wrakken in dit gebied? We zijn op zoek naar een kottertje van 20 meter lang. Wat heb je bijvoorbeeld aan wrakken in dit gebied? En die zijn 20 meter. Nou, er kwamen er twee wrakjes uit en toen hebben we ons daarop gefocust. En toen kreeg dit wrak prioriteit echt de aandacht over de vorm en hoe die eruit zag. Dat we echt dachten van dit lijkt op een kotter. Dus zodoende hebben wij toen besloten van we gaan alle andere nabestaanden informeren en we gaan een expeditie organiseren. Ja. Maar ik begrijp dat die bodem van de zee ligt echt vol met wrakken. Dus het is ook een beetje zoeken in naar een speld in een hooiberg. Ja, er zijn gigantisch veel wrakken. En dat is juist ook waarom dat archiefonderzoek van tevoren zo belangrijk is. Anders is het niet te doen. Je moet echt een bepaald gedeelte van het wrak hebben. Anders kan het gewoon niet. Je moet gewoon een klein zoekgebied hebben. Ja. En meneer Foppe, heeft uw familie zelf wel eens op zee gezocht of op andere manieren? In ieder geval vrij direct nadat de ramp is gebeurd, de weken daarna. Toen hebben meerdere visserschepen gezocht in het gebied waar het ongeveer gebeurd zou moeten zijn. Dus dan gingen ze daar gewoon met de sleepnetten vissen. In de hoop dat ze ergens aan vast zouden blijven zitten wat dan het wrak zou kunnen zijn. Of dat ze wellicht een van de lichamen zouden kunnen vinden. En daar heeft mijn vader, die viste destijds ook op een ander schip. En die heeft daar ook actief bij geholpen. Ja. Nou, meneer Meeldijk, dan is de vraag natuurlijk, is het gelukt? Is die UK-58 vandaag gevonden? We zijn naar het wrak toegegaan. Het wrak is aangeraakt. Maar helaas, het zicht onder water was zo slecht dat die jongens eigenlijk van het wrakdekteam de Zeester, die hebben eigenlijk direct de duik afgebroken. Omdat ze gewoon zeiden van ja, dit. Het zicht onder water is zo slecht. We zien gewoon letterlijk geen hand voor ogen. En dan kun je ook geen identificatie doen. En het voelde ook gewoon niet veilig. Ze hebben gezegd van we gaan gelijk weer terug. Want dit is gewoon niet te doen. Je moet gewoon helder water hebben om zo'n wrak goed te kunnen identificeren. Dat is dus heel teleurstellend voor jullie. Ja, het is zeker weten. Dat is erg jammer. We wouden gewoon heel graag. We gingen speciaal voor dat wrak gingen we daar naartoe. En dat is niet gelukt. En gaan jullie nog? Ja, dan gaan jullie wachten op beter weer, minder troebel water. Wanneer gaan jullie het nog een keer proberen? Ja, nou ergens van de zomer. Daar hebben we het op dit moment nog niet over gehad. Dat zullen we op een later moment bepalen wanneer we daar naartoe terug gaan. Maar dat is sowieso nog deze zomer. Ja. Als het helderder water is. Meneer Foppe, dat was natuurlijk, want de verwachtingen waren zo hoog gespannen. Ik kan me voorstellen dat het dan ook best een zware dag is voor u. De verwachtingen waren hoog gespannen. Maar aan de andere kant, we hebben wel rekening ermee gehouden dat dit op deze manier zou kunnen gebeuren. Dus het was al heel mooi dat ze vanmorgen uitgevaren zijn. Maar de vooruitzichten die waren eigenlijk al niet helemaal goed. Dus de verwachting was eigenlijk al dat het zicht slecht zou zijn. Dus ik heb er voor mezelf in ieder geval rekening mee gehouden dat dit heel goed de uitkomst zou kunnen zijn vandaag. Dus wat dat betreft, dan weet ik gewoon, ja, gewoon geduld hebben en gewoon wachten op de volgende keer. Ja, en hoe belangrijk is het dat het dan die volgende keer wel uiteindelijk tot een goed einde komt? Nou, we hopen dat dan uiteindelijk wel de definitieve vaststelling gaat plaatsvinden. En dat we dan eindelijk ook het boek eigenlijk dicht kunnen doen. Dan weten we, het is inderdaad vergaan, daar ligt de schip. Ze hebben een zeemansgraf gehad. En dan, dan kunnen we eindelijk gewoon dat afsluiten. Ja. Goed, Willem Foppen en Kees Meeldaak, heel hartelijk dank voor uw verhaal. En laten we dan inderdaad hopen dat die UK-58 later dit jaar wel gevonden wordt. Dank u wel. Dank je wel. U ook bedankt. Het Storioni-trio is al meer dan een kwart eeuw een begrip in binnen- en buitenland. Pianist Bart van der Roer, violist Wouter Vossen en cellist Mark Vossen spelen niet alleen heel erg goed, maar doen er ook van alles aan om de klassieke muziek dichter bij een breder publiek te brengen, zoals dat dan heet. Goedenavond, heren, in de studio hier. Goedenavond. En voor die inspanningen hebben jullie ook een prijs gewonnen, de cultuurprijs van het Cultuurfonds Noord-Brabant. En er is momenteel een heus Storioni-festival gaande in Eindhoven. Dat klopt. Wouter Vossen, wat staat daar allemaal op het programma? Nou, het is een programma van 2 weken. De eerste week hebben we eigenlijk gewijd aan kleine concerten voor heel veel sociaal en maatschappelijk organisaties. Dan moet je denken sociale huiskamers, verpleeghuizen. Dat soort dingen. We spelen een tournee met het Viel Zuid. Dat is het grote orkest van het zuiden van Nederland. Daar spelen we Beethoven Triepel. En vanaf morgen staan alle concerten gepland met internationale vrienden die we naar Nederland, naar Eindhoven halen. En op heel veel mooie locaties in en rondom Eindhoven. Ja, onder meer in een skatepark, begrijp ik. Onder andere in een skatepark. En dat is om de jongeren te trekken? Of, Ja, zeker. Kijk, je kunt klagen dat er te weinig jonge mensen in de zaal zitten. Maar ja, dan gaan we gewoon lekker naar ze toe. We hebben iets heel leuks bedacht, denk ik. En ik wil het niet te veel over zeggen, maar vooral mensen nieuwsgierig maken om aanstaande maandag te komen kijken. Het is het grootste indoor skatepark van de Benelux, meen ik. En het klinkt er fantastisch. Ja. Echt heel leuk. Maar het lijkt me best moeilijk om de jeugd warm te maken voor kamermuziek, of niet? Het is niet een hele natuurlijke combinatie misschien. Nee, dat klopt wel. Maar wat je wel merkt is dat als ze ermee geconfronteerd worden, dat ze denken, oh wauw, wat leuk of interessant of hoe hard moet je studeren of is dat nou moeilijk? Ja, nee, dus je krijgt heel veel nieuwsgierige vragen vaak. Ja. Nou, wij zijn ook heel nieuwsgierig. We willen jullie heel graag horen. Mm-hmm. Wat gaan jullie voor ons spelen? We gaan zo een stuk spelen van Robert Schumann. En Duitse componist. Hij schreef het voor zijn vrouw Clara. En het was haar favoriete werk. En niet voor niets, want het heette Romance. Oké. Okay. Ja. Nou, dan zou ik zeggen, voeg je bij de andere twee, bij Bart van der Roer dus en Mark Vossen. En dan gaan we naar jullie luisteren, naar dat mooie stuk van Robert Schumann. Ja, echt prachtig. Dank jullie wel. Het Storioni-trio met dus Bart van der Roer op piano, Wouter Vossen op viool en Mark Vossen op de cello. En maandag dus te horen in dat skatepark in Eindhoven. Wat is het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar? Met het oog op morgen presenteert de genomineerden voor de Prussenprijs 2024. Maarten Reinders schreef een boek over de geschiedenis van Access for All en de spannende begindagen van internet in Nederland. Die internetaanbieder werd opgericht door een groepje jonge, ideologisch gedreven hackers die in de jaren 80 opkwamen. En dat boek dat is genomineerd voor de Brusselprijs die op 15 juni live in het Oog wordt uitgereikt in de Rode Hoed. Dat gebeurt in samenwerking met het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. En tot die tijd spreek ik iedere week met één van de genomineerden. En vanavond is dat dus Maarten Reinders. Goedenavond. Goedenavond. Gefeliciteerd met je nominatie allereerst. Dankjewel. Je schrijft achterin het boek dat je al heel lang de wens had dat er een boek zou zijn over die eerste jaren van het internet. En nu heb je dus zelf geschreven. Waarom wilde je dat zo graag? Ja, mijn uitgever en ik wilden het heel graag. Ook omdat we zelf die periode heel erg hebben meegemaakt. Ik ben zelf in 1994 online gegaan. En het was een hele spannende, optimistische tijd. En ik denk dat we er allebei warme herinneringen aan bewaren. Ja. Dus we wilden heel graag een keer iets over lezen. En wat ik dus ook wel heel leuk vond toen ik al die mensen ging spreken, dat die ook natuurlijk heel vaak ontzettend met veel goede herinneringen eraan terugdachten. Maar het is meer dan nostalgie alleen, denk ik. Hè? Het is ook gewoon nu interessant om te weten wat er toen gebeurd is. Zeker, ja, ook omdat heel veel discussies die je vandaag de dag nog steeds hebt over privacy of vrijheid van meningsuiting, die werden toen ook al gevoerd. Ja, die werden eigenlijk direct al diezelfde vragen die je nog steeds hoort. Ja, dat is. En ook macht van grote bedrijven bijvoorbeeld. Hè, en hoe je daarmee om moet gaan. En dat eigenlijk ook heel veel argumenten van destijds, die worden natuurlijk nog altijd gebruikt. Hè, van ja, hoe ver gaat dan die vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld? En wat zijn de nadelen daarvan? En maar ook de voordelen. Ja. Nou, aan die oprichting van Access for All in 1993 gaat een hele geschiedenis vooraf, die jij ook in je boek reconstrueert. Je begint midden jaren 80, als de 17-jarige hacker Rob Gongrijp binnendringt in de computers van het RIVM. Waarom is dat zo'n bepalend moment geweest? Ja, dat is de eerste hack in Nederland die echt op de voorpagina's van de kranten terechtkwam. En dus je ziet daar een aantal dingen samenkomen. Dus bijvoorbeeld ging het meteen al over privacygevoelige informatie. Want ze waren allerlei, allerlei gegevens van patiënten die daar buitgemaakt werden. En je ziet ook dat hij daar dus meteen, echt een hele jonge jongen, daar een grote rol in speelt. En ook dat publicitair wel slim. Hij was ook gewoon lekker brutaal, toch? Zeker, ja, heel erg. Ja, hij liet een boodschap achter. Ja, hij beloofde de systeembeheerders dat ze een taart zouden krijgen als ze hem zouden opsporen. Dat is wel een beetje een terugkerend thema. Op een gegeven moment ook bij Access for All geworden. Dat als, dan kon je ook altijd een appeltaart winnen als je een lek ontdekte. Of als je iets, als je de zoveelste amonee was of iets dergelijks. Wat was hij voor een figuur? Want hij is dus uitgegroeid tot een van de bekendste hackers van Nederland en ook oprichter van Access for All. Iemand die heel erg, denk ik, dat hacken combineerde met een ideologische boodschap. En ook heel erg daar een breder verhaal bij had. Hè. Dus je had heel veel mensen die natuurlijk, hackers die geïnteresseerd waren in techniek. En dat was hij natuurlijk ook. Maar hij bouwde er ook een soort van politiek verhaal omheen. Van het ging bijvoorbeeld om toegang krijgen tot informatie van de overheid. Of wat je in die tijd bijvoorbeeld had, was dat kamerstukken die we nu natuurlijk allemaal makkelijk via internet kunnen raadplegen. Daar had je toen een heel duur abonnement voor nodig om dat via een computer te bekijken. En hij vond dat dat anders moest. En dat dat gewoon voor iedereen vrij toegankelijk moest zijn. En dat heel veel informatie vrij toegankelijk moest zijn. Ja. Dus dat was niet alleen de kick van ergens binnenkomen en dingen doen die je niet mag doen. Ja, nou, dus laatste speelde ook heel erg een grote rol hoor, voor heel veel mensen. En zeker ook voor hem. Maar het was ook inderdaad dingen aantonen en ze hebben ook toen ze begonnen, toen die internetaanbieder begon, hadden ze ook een soort van databevrijdingsfront opgericht. Dus met het idee van we gaan bij allerlei instanties langs met het idee van die moeten hun informatie publiekelijk toegankelijk maken via dat nieuwe computernetwerk. En ja, ik heb je boek met plezier gelezen. En ik ben echt een leek, een technisch leek. Dus die kunnen het ook lezen. Ja, zo is het ook bedoeld. Maar wat ik er ook dus heel grappig aan vond, is dat je ook in dat boek leest dat hacken, ja, dat klinkt heel technisch, maar er zit ook een heel normaal menselijk element aan. Want bijvoorbeeld heb je dan in die begintijd hackers die lijstjes hadden met populaire meisjesnamen. Hè? Omdat heel veel mensen de naam van hun vriendin als wachtwoord instellen. Dus dan zie je ook dat het niet alleen handig, dat je niet alleen handig hoeft te zijn met apparaten, maar dat er ook een soort sociaal menselijk element aan vast zit. Ja, zeker. Ja, dus wat die Rob Grongrijp had gedaan, je had Margriet namenlijst, inderdaad, van de populairste namen van elk jaar. Dus hij ging je daarin opzoeken van bijvoorbeeld op de universiteit heb je natuurlijk veel studenten. Dus dan ga je 20 jaar terug in de tijd. En dan kijk je wat dan de populairste meisjesnamen zijn. En dan ga je die uitproberen. Ja. En bij een bedrijf waar dan wat oudere medewerkers zijn, dan ga je 35 of 40 jaar terug in de tijd. En dan probeer je al die vrouwennamen. En dan, lukt het dan heel goed om binnen te komen. Of in ieder geval in die tijd. Ja. Je beschrijft een heleboel spectaculaire hacks. Het lukte echt op allerlei plekken om binnen te komen. Zelfs bij de politie. Op allerlei dingen. Maar de meest geliefde vijand van die hackers in Nederland is toch wel de PTT. Daar halen ze allerlei streken mee uit. Waarom juist de PTT? Ja, het is een beetje, zeker in die dagen, de natuurlijke vijand van alle hackers wereldwijd. Ook omdat telefoneren toen nog heel duur was. Hè. Of je moest per tik betalen. En naar het buitenland bellen was al helemaal onbetaalbaar. Dus ze waren heel erg geïnteresseerd in trucs om gratis te bellen. En ze vonden ook dat die telecombedrijf, toch hele logge overheidsmonopolies waren die veel te weinig open stonden voor alle nieuwe mogelijkheden die er aankwamen. En die stonden eigenlijk een beetje de communicatie tussen mensen in de weg. Ja, precies. Ja. Dat was heel erg de klacht. Hè, want dat was ook duidelijk wel een van de idealen van die hackers. Dat je met zoveel mogelijk mensen contact kon krijgen. En wat je ook ziet is dat ze heel graag natuurlijk naar het buitenland wilden bellen om daar computernetwerken op te gaan. Om daar informatie te halen en contact te leggen met mensen. En dat werd dan heel erg belemmerd naar hun idee door zo'n trage club als de PTT toen. Het was een echt bijzonder wereldje wel. Mensen moeten het zelf maar lezen. Maar zo'n clubje techno-nerds, activisten, anarchisten ook. Die ook wel van een feestje hielden trouwens. Maar die hadden dus een missie om internet voor iedereen toegankelijk te maken. Dat lukte in 1993. Dan gaat Access for All vanuit een appartement in Amsterdam internet aanbieden aan particulieren. Hoe kregen ze dat voor elkaar? Ja, dat was nog best wel een uitdaging in die tijd. Omdat universiteiten en bedrijven die hadden allemaal internettoegang. En voor particulieren was dat niet mogelijk. En zij hebben toen contact gezocht met eigenlijk een organisatie die wel aan allerlei organisaties weer internettoegang bood. En hebben gezegd, kunnen we via jullie een internetaansluiting krijgen? En je had meteen allerlei uitdagingen, want er moesten dan ook allerlei telefoonlijnen naar dat appartement toe bijvoorbeeld. Mm. En de PTT die vertrouwde dat ook niet helemaal. Nee, ook wel logisch na die hele geschiedenis. Ja, dat is ook waar. maar ook gewoon, want er werd dan bijvoorbeeld helemaal niet gebeld vanuit dat appartement, zou je kunnen zeggen. Maar vanuit die woning. Maar er kwamen wel allemaal telefoontjes binnen. En ja, dus de straat moest echt opengebroken worden om daar lijnen naartoe aan te leggen. Ja, en dat is gewoon wel interessant om te lezen. Dat je echt ziet dat het echt een kwestie van kabels aanleggen is. Modems door het hele land neerzetten. En dat internet is opgebouwd in Nederland. Nou, we weten hoe het gelopen is. Er was meteen natuurlijk hele grote interesse. Er is die revolutie van internet gekomen. Maar ja, van dat idealisme van destijds, daar is nu eigenlijk weinig van over, zou je kunnen zeggen. Hoe kijkt iemand als Grongrijp daarnaar, naar hoe dat internet nu is geworden? Nou ja, ik denk dat heel veel mensen heel erg teleurgesteld zijn in hoe het internet zich ontwikkeld heeft. En ik denk dat met name dat de macht van een aantal grote bedrijven, dat heel veel mensen uit die tijd tegen de borst stuit. Dat het juist het idee was van we gaan Het eigen democratiseren, hè, en juist ja, veel meer mensen die of kleine bedrijfjes die een rol spelen, terwijl nu natuurlijk een aantal grote techbedrijven zijn die de dienst uitmaken. En daarnaast hadden ze natuurlijk wel allerlei idealen over hoe nou ja, vrije beschikbaarheid van allerlei informatie de wereld een mooiere plaats zou maken. Mm. En gedeeltelijk is dat natuurlijk ook uitgekomen, hè, dat het is heel fijn dat we allerlei informatie makkelijk kunnen daar toegang toe hebben. En dat heel veel mensen die vroeger nooit een podium hadden, dat die dat nu wel kunnen krijgen. Hè? Dat, ja, maar er zit ook een keerzijde aan. Er zit ook een keerzijde aan. En daar, hè, wat hij, toen ik hem interviewde, ja, wel als voorbeeld noemde, is bijvoorbeeld alle desinformatie die tijdens de coronacrisis werd verspreid. Mm. Dat hij zegt, ja, er zijn gewoon miljoenen mensen om die reden overleden. Ja, terwijl die vroeger natuurlijk een enorme tegenstander was van elke vorm van censuur. En dat nog steeds wel zo voelt. Denkt hij, ja, er moet wel iets gebeuren. Er moet meer regulering komen. Ja. En dat is dus eigenlijk een wrange ontwikkeling. En wat ook een wrang einde aan het verhaal van Access for All is, is dat ze uiteindelijk overgenomen zijn door die oude telecomvijand eigenlijk, door KPN. Zeker. Dat zal ook wel veel pijn gedaan hebben. Ja, dat is ook wel toen ze dat bekend maakten, dat heel veel medewerkers en ook abonnees wel moesten slikken. Hè, van de partij waar we gewoon jarenlang tegen gevochten hebben, die neemt ons nu over. En tegelijkertijd hebben die de aandeelhouders van toen hadden wel het idee van, ja, het is ook wel de enige partij die ook begrijpt waarvoor wij op aarde zijn. Ja. Juist misschien ook wel door die jarenlange botsingen. Door die geschiedenis met elkaar. Ja. Goed, dankjewel Maarten Reinders. En op 15 juni zie ik je dan weer live in het oog, als we dan horen of jouw boek de Brusselprijs heeft gewonnen. Voor nu dankjewel. Ja, dank. Starting, night is calling, and I am falling. Dance with me. Fantasy could never be so killing. I feel free. I hope that you are willing. Pick the beat up and kick your feet. With me van Orleans. Marktplaats. Wie koopt er zo nu en dan niet wel eens iets op Marktplaats, zou ik bijna willen zeggen. Morgen bestaat die site op de kop af 25 jaar. En Frank Krebas was er vanaf vrijwel het begin bij. Want het waren zijn ouders die de site groot hebben gemaakt. Frank Krebas, goedenavond. Goedenavond. Het begon allemaal met de kringloopwinkels van je ouders. Ja. En zij dachten in 1999... dat is niet genoeg. Of ging het niet zo? Nee, dat klopt zeker. Het was mijn ouders en andere mensen waar zij een kringloopbedrijf mee hadden. Ze hadden op dat moment 11 kringloopwinkels. En dat was eind 99. Toen kwam het internet heel erg op. En zij zagen een concurrentie, een potentiële concurrent komen vanaf het internet. Omdat kringloopwinkels ze krijgen spullen van consumenten, zeg maar. Uh-huh. En de consument werd in staat gesteld om op een andere manier van een spul af te komen. Dat was via het internet. En daarom hebben ze gedacht van nou, laten we dan onze eigen concurrent in het leven gooien, zeg maar. En hebben toen Marktplaats gekocht. Ja, want het bestond al wel, dus Marktplaats. Ja, Marktplaats bestond inderdaad sinds mei 19... Nee, we hebben het nu over 1999. Ja, sorry. Ja. Ja, het is ook al een tijd geleden, 25 jaar dus. En later het jaar, dus november 1999, heeft het goed toen de website overgenomen. Ja, en hoe zag die site er toen uit? Was het heel anders dan zoals we hem nu kennen? Er werd echt gezegd, wat hebben jullie een lelijke website gekocht? Het was een hele simpele website met aan de linkerkant wat rubriekjes. En het was gewoon een hele simpele database website. En waarom het oog op Marktplaats was gevallen, was niet alleen om de unieke naam, ook omdat de website verschrikkelijk snel was voor die tijd. We hebben net gehoord over het begindagen van het internet, over het boek van Van Maarten. En vroeger moest je inbellen met je telefoon om toegang te krijgen tot het internet. En dat was van levensbelang eigenlijk voor websites om niet te zwaar te log te zijn, om uiteindelijk door dat dunne draadje toch bij de eindgebruiker te gaan komen. En Marktplaats was een hele goede database en het liep lekker snel. En daardoor was het heel toegankelijk en dat is een van de redenen van het succes dat die website zo snel was. Ja, en ik kan me voorstellen dat een andere reden van het succes is dat het ook gewoon goed valt bij Nederlanders. Want Nederlanders en tweedehands spullen, dat is gewoon een goede combinatie, denk ik, toch? Absoluut, hele goede combinatie. En het internet gaf de mogelijkheid om hetzelfde kunstje wat je eigenlijk met de rubrieksadvertenties doet in de krant, dat op het internet te gaan doen, alleen op een vele grotere schaal. En dat liep heel erg fijn. De wereld werd eigenlijk klaargestoomd om handel te drijven via veilingwebsites, zoals eBay. En Marktplaats deed het toch net even anders. En gelukkig voor ons was het gewoon dat wij succesvol waren met ons kunstje, zeg maar. En het normale rubrieksadvertenties. En jij was er zelf ook al vrij snel bij betrokken. Als advertentieverkoper? Ja, dus bannerverkoper. Ik was ik ben een tweede medewerker van Marktplaats geweest. En ik was aangenomen ben ik in de tijd om banners te verkopen. Dus commerciële advertenties. En het bedrijf, ik ben 4 jaar bij Marktplaats geweest, ruim 4 jaar. En in die periode heb ik uiteindelijk 120 mensen aan in dienst gehad. Dus ze zijn echt verschrikkelijk snel gegroeid in die periode. Dus je merkt ook al heel snel van dit is booming. Het is enorm booming. Ja. Toen ik net bij het bedrijf begon, kende niemand Marktplaats. En het einde, echt iedereen. Het was gewoon echt absurd. Het grappige is, als je het over Marktplaats hebt, dan heeft iedereen wel een verhaal erbij. Ja, net dat, hier he? Op de redactie kwamen ook meteen allerlei verhalen los van ontmoetingen met mensen en mooie spullen die gevonden zijn. Ja, vondsten, maar ook hele rare momenten. Heb jij zelf ook nog herinneringen van misschien bijzondere advertenties uit die tijd of zo, dat je dacht van dat dit nou ook bij ons verkocht wordt? Een heleboel gekke dingen. Het waren gewoon echt 1000 advertenties die binnenkwamen. En voor mezelf, ik ben zelf een liefhebber van luchtvaart. Dus ik heb zelf veel luchtvaartdingen verhandeld via Marktplaats. Maar er waren ook wel best wel gekke dingen die op Marktplaats gebeurden. Ik herinner mij een televisieprogramma, De Bus of zo. En er waren opeens items daarvan werden aangeboden via de website. Dus we waren vrij snel in de picture voor toch wel nationaal bekende dingen. Dat was wel hartstikke leuk. Ja. En we hadden het dus net over die begintijd van internet. Het was natuurlijk ook wel moeilijker om bijvoorbeeld te controleren wat er allemaal op die site kwam. Want dat kon niet automatisch, denk ik, meteen. Nee, dus wij hadden een team van marktmeesters, noemden wij die mensen. En dat waren mensen die 7 dagen in de week bij ons werkten op kantoor in Emmeloord om al die advertenties handmatig te controleren. Want inderdaad, er was nog geen kunstmatige intelligentie die advertenties konden controleren. En het einde van mijn tijd bij Marktplaats begonnen daar een beetje mee te experimenteren. Dus alles moest echt met de hand gedaan worden. Dat was ook nodig, omdat je soms ook wel erotisch getinte advertenties op de website kreeg die je niet wilde hebben. En omdat je ook wel soms gestolen spullen of Die zie ik nog steeds wel eens voorbij komen, moet ik zeggen. Ja, dat zou absoluut kunnen. Maar wij deden echt ons uiterste best om die dingen te weren. Maar daar moesten ze echt gewoon handmatig allemaal langs. Ja, maar er stond soms ook letterlijk vroeger bij. Vroeger om mij nou. nee, maar er stond gewoon bij van de vrachtwagen gevallen. Dat is de term. En op een gegeven moment konden we daarop gaan filteren. En was het wel heel duidelijk dat sommige dingen werden aangeboden tegen een prijs die niet per se klopte. Dus dat was wel goed om daar bovenop te zitten. Ja. Dan komen er al vrij snel toch die grote speler, eBay, informeren of jullie niet misschien geïnteresseerd waren om de boel te verkopen. Was dat een moeilijke keuze? Want het is uiteindelijk gebeurd. Het is eigenlijk iets anders gegaan. Wij wilden internationaal uitbreiden met ons bedrijf. Waren al goed winstgevend. En wij waren ook in de picture bij heel veel uitgevers in Nederland, waaronder de Telegraaf. Maar omdat wij internationaal wilden uitbreiden, hebben wij aan eBay gevraagd of ze met ons mee wilden doen. En toen zei eBay tegen ons, wij werken nooit samen, wij kopen alleen. En toen kregen wij zeg maar gesprekken daarover. Mm-hmm. En omwille het bedrijf hebben we uiteindelijk het bedrijf verkocht. Ja. Omdat wij zijn pioniers, ook we hebben het echt over de vroege internetdagen. Wij waren niet de juiste persoon om een bedrijf de volgende fase in te loodsen. Zeg maar. En dus ik denk ook heel goed is om zelfbewust te zijn daarin. En ook voor de carrière van de mensen die bij ons werkten, was het gewoon goed om die volgende stap te kunnen maken. Zowel nationaal of internationaal. Want heel veel marktplaatsers uit die tijd zijn gewoon ook echt internationaal aan de gang gegaan. Ja. En dat is heel gaaf. Ja, jullie werden wel ook gewoon in één klap multimiljonair. Ja, maar dat waren we eigenlijk al, want de website was al goed winstgevend. Ja. Maar we hebben wel een mooie som geld op de bankrekening bij kunnen schrijven, zeker. Ja, ja. Nee, dat mag ook natuurlijk gewoon. Het is niet een verwijt of zo. Maar ja, je kan in ieder geval zeggen van genoeg geld in het laadje om niet meer die tweedehands spullen te hoeven kopen. Gebeurt soms wel, maar ik vermaak mij uitstekend. En dat stelt me in staat om leuke dingen te doen, dat is absoluut waar. Maar koop je nog wel eens op Marktplaats iets? Ik ben nog steeds een liefhebber van militaire luchtvaart en koop nog steeds absolute artikelen op dat vlak. Maar niet heel veel. Dus heel snel, ik ben opgegroeid als een zoon van kringloopwinkel-eigenaren. En op de lagere school werd ik gewoon uitgelachen voor tweedehands kleding. Dus het was voor mij niet per se. Het is voor mij niet per se natuurlijk om tweedehands spullen te kopen. Omdat ik gewoon er altijd voor uit ben gelachen. Dus ik vind het fijn om een nieuwe broek te kopen in plaats van een tweedehands broek. Ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Ja. Dat als je tussen al die tweedehands spullen opgroeit, dat je dan, als het niet hoeft, dat je dan ook naar de andere kant gaat kijken. Maar ik ben heel blij dat het uiteindelijk wel heel normaal is geworden om dat wel te doen. Ja. En als je dan inderdaad toch wat gaat kopen en mensen daar spreekt, zeg je er dan bij van ja, ik was een van die oprichters? Meestal niet. Nee, dat vind ik een beetje awkward om dat te doen. Maar het is ook wel eens wel. Ja, tuurlijk ben ik een beetje trots. En ook op je ouders, denk ik. Vanzelfsprekend, maar het was het hele team waar we dat mee gedaan hebben. En mijn ouders waren daar een onderdeel van. Het was gewoon verschrikkelijk gave tijd waar ik met heel veel plezier en trots op terugkijk. Ja. Goed, dankjewel Frank Krebas over dus 25 jaar Marktplaats. En daarmee komen we aan het einde van dit oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij en straks op deze zender de Ongelofelijke Radio met David Bogert. Een fijne avond. Vrienden, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt trek je alle aandacht, maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Varsidé, de privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. Sophia is 87 en zit al jaren in een verzorgingshuis. Maar sinds kort ervaart zij ineens het Zwitserleven gevoel. Dankzij Peter. Want nu Peter met pensioen is, gaat hij elke week even langs en hebben ze samen de grootste lol. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man. NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen. Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles, dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten, samen groener. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Fego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt. Zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vego.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Fego.